دوغ باپ لو چتلی نرادرو می چی اجل غشی خوڑلی نرادرو می دبوران محمد مولای کی او ڈیرو خلق دی جڑلی نرادرو می او پسرو وینو لمبی تلی نرادرو می د حسن ماما د زړه ټکړي شبی لیوا ورته بیا خور راغلی نرادرو می ابو زر پچا پر زکانن جړیږي چیارانی پکور کلی نرادرو می چی دا تندر دا غم جنزڑ پری سورائی شو کم ظالم وردا وشلی نرادرو می سمی اولا حیدری جوڑا ہو سلکڑا اختر محمد خو جانی پسی مگورا ورش و گورا پری چلی نراد رومی قربانی آوئے خوش آلم خفیو او دو جنات حری کتلی نراد رومی